بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. کیوش نیرا گا کسیدت الهدى والنور گالی جرات اشکن سورا دا فتاوة شریعاتی تهوجسون علاما محمد ناصر الدین الالبانی ارویت الله دنا منصوف تکیمن دوبین گا کی اکا انچیزوا کت کسیده کا کمپلیتوها محمد ابن احمد ابو لیل الاثری چجیند نظر قا نومی تلفونیت 9 8 5 3 9 7. اون باید کی تو بیم مداد 3 ذی الحجه تویتید نیمی کتشن ترمید هجری. Numri kasetës 761, 761. Sali par haqë është, unë dëlecoj pak si ka shpujt, masën e si mësë marrë zhvesht, ta kalzoj unë. Kjush? Ta lezoj që shka shpujt aj, nëse se kemë marrë vesh dhe shka. Aj. Thot, qëfar vendje ka në Islam, gjematul khajrija, au gjemijetul khajrija, shëqata humanitare, dhe a kanë diçka të ngjashme me Beitul Malin në Dawlë Islamie, dhe a është e lejuar, është gjaes në Darul Harb me pas kësi institucioni? E, banë të rgjime tash, e shqypë. Po vetë, a ka vend në Islam për gjemija e khajrija? Edhe a ka shqybhe, a është a i përngjan Beitul Malit që është në Dawlë Islamie? Edhe shikë thalith, a është gjajis në Darul Harb me pas gjemije khajrija? Gjemije khajrija në qofë që është bo në hudut shëriatit islamijetit, është gjajis. Qënë që ka thanë Zotë Gjellë Shanu, vë të avënu alë lbirri vë të takua, vë la të avënu alë lithmi vë la duanë. Ky ajet thet muslimanat kanë barq minimu shi që shoqit për të mirë, mas minimu për të keqe. Kur dojnë me ban disa musliman, dojnë me ban gjemijat, dojnë me ban artak, por me ban mirë për halk, s'ka shybe që kja është një punë mirë. Lakin shumë gjemijatë ka në alem arapës janë që janë, nuk janë ajëm si kur shqiptarët, tuk janë që janë arap, këta gjemijatë që i banë, e kanë kanunin disa herë i vjenë dëshmën shëriatit tonë. Meselen, pabaj darbë një mesel, por mi marë dheshtë këtë fjalë që pa foli vetën që tashë. I mledhin paret për minimu fukarave, për me ba mirë për disa halki kanë ehtiaj për pare. Kër i mledhin paret, disa pare janë pe zëqatit, disa pare nuk janë pe zëqatit, janë sadaka. Sadaka që këtë me tha nuk është farëtës. Zëqat që të me thanë, është farz. Që këmal që është zëqat, nuk është gjaiz me hargjuë, me ba sarf, illa me jena të fukarave, në dorë, pe dorës, në dorës të fukarave. A të pare qera që janë mledhen, që janë sadaka, nuk janë pe zëqatit, s'ka gajna me ba mirë, por ejë insan që ka ihtiaj me ba zëjini jasa kja gjemijat e khajrijet me ba mirë me ta. Kja gjaiz لكن بثونا مثلا مثال شي ممار ذا شفيركن دول ممروين جامية كل جامية نكاش جائز ممروة في فارة الزكاة الجائز ممروة في فارة صدقات يعني كاش مثال تش أي جمعية خيرية تفايز برتا دوت مفاز دو صندوقة ني صندوق فور زكاة ياش فرض ني صندوق شي اش صدقات كور وين ني انسان شي اش فقراء انا فين في صندوق ري باري وين ني شيتر مبا ني فون تمير لكن نو كاش فونا فقراس فاج ويتا ممرو ان جميع ممرو ان مدرزة ممرو ان مستشفى نو كاش جاي في صندوق زكاة ممرو دوت ممار في صندوق كيان في صدقات تيكو مثال أشتي فثنبتن أي جمعية هيرية تي دون ميبا مسلمان تيال شبطار مثلا كورتباين حدود شرياتت كياهين آية نفارجة كالزوة وتعاونوا على البر والتقوى وكترسان كان قرآن تيفت ويتحاضون على طعام المسكين إذن فيالا شكرت الجائز مبا جمعية هيرت كورتين حدود شرياتت أما بيت مال المسلمين كي أشت كور أشكيا جمعية هيرية سكان وجود يعني مسلمان تأثيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلاميتي كبار كجمعية يعني شم يصد حالكت يوش بنوني برمها ورمبية هذا ميبا إبادة زوتي جلشانه سنة كي يكينا حكومية دور نأتبون تي إبان جمعيات أكينا برشنا ميبا أميتي جان في سؤالت بس توضيحكم فقط هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن لبيت المال في الدولة الإسلامية تشبيه أقام يعني تشبيه كتر شكمي با تشبيه يعني يعني مكان الجمعية الخيرية في الآن كبيت المال في الدولة الإسلامية هنا مرش لكن هذا رأيك نكبة مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان بيت المال بيت مال المسلمين بأي معنى يعني يعني ما سيوش برج ما باس دولة إسلامية بيت المال تشوش برج ما باس بشام ملتاش جمعية خيرية كت معنى يعني آيا أش فرض ذكي أش فرض آيا نعم ونصاش سبارد كاثان وتعاون على البر والتقوى كي تشوف سياش مقصادي كي فيال ونانا فجواف ما آيات ومروشت ومروشت فالسؤال نفار وجه توضيح ايوه تنا فالفارة كو كان في اللومة بو مدرسة شرعية الديسة وجه الله دفيتة شان كون تنا كان فون سج جائز مفار تزكاتت مدرش مدرسة الديسة وجه الله تري كان فون جائز اذا شو كان مار دليل كان مار دليل وفي سبيل الله باقس ما جان كت مسألة تبني كاش ميبان تفسير وفي سبيل الله تفسير جانيش يقولكي بقال جان كردسا هجلار يكتونا هجلار تريه كاش يانش شبسكا تينتي زوتي جلشانو كور كابان بيان سنتي الجائز ميبا صرف زكاة أتونة إقابة تتذانة إن آية كريتة ديني إنما الصدقات للفقراء والمساكين قاهان مسني وفي سبيل الله ميبا تفسير وفي سبيل الله أشتو ينيش يعني فور كريت بونت ميرة نكافئ إذا ميبا كالتفصيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين كريكتين في سبيل الله برشكبي قلزوة ببان تفصيل تتفانة مسي في سبيل الله إن كان تتفانة تتشين يتضيت تتشين غن تتمية يعني كورتاز ينم آمنين في سبيل الله أثيراً نكافاي دم إباك التفصيل في كل شيء خبازو تجل شانو لكن أمونة مثاني مسلما كي زوتي فيال دي سافيال كي سكافاي ده كي نكشت مسلما نكذت كل فيال كي أبار مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موشمت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كنصان وجبر مبالوفتن ديسا كنصان ما تفر مباحج كي في على دوت كأردنير في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكت سكت ينش كأرد يعني في سبيل الله مبالوف مدشمنت مكارة متيافيرة أدويتا ميناف فقراس مباحج مشكون حج متيافة ما يعني سرسو مفسرين تموش مثل نكنثان كتا ديسا تري هجلار تري كتا يعني شم ينغش چونتي كويتون تي الجائز مزيانو معناني آياتي كي زوتي جلشانو نكاكاز ينو كياد سيدون أتا بلتكسو سببنا ثوينا ناينا سلفيين بس سدونا ببا تفسير آياتي القرآن هذا أحاديث البيغمي صلى الله عليه وسلم سيكور كي كان با تفسير سلفي صالح في سلف الصالح يان كتكتر إمامه يعني إمام تكتر مذهبه أبو حنيفة مالكي شافعية أحمد بن حنبل نكاثان يعني في كتونة كاتر كيفي سبيل الله الجائز ميز ينوتي مهي كريت فونة ميرا ممارو جامية ممارو مدرسة ممارو مستشفى زيششكا نقاطان كش بيكتونا هذا مكتوب هذا ما موشم في البرك كتر إمامتك أنا أرض نقاهش صحابية يسني طابية تقاطان تقرتثون كتتريت أتفير النجخة ثوينة ثوينة تزوتي جلشان مقاطان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كو آيات يثت ميتت إسلاميات كي توتني مصيباني مخالفت پیغمبر صلى الله عليه وسلم مخالفت هذا مصيباني مخالفت كي تقول كي كان إيج مسلمان تموشمت مبرو نيو ني ديتن أريه كويتوني كي أشتمير تو كانتي نو كاشتمير بسا ما كانتي كيشتا كان أمير كيشتا إيت بيغامير صلى الله عليه وسلم ألا أتا مسلمان تموش من كيشن إيت سي كلشي بظونيو يسا كان موت مثان سي كلشي بظونيو أس باين سي كلشي بانيو أس نكثوين سي كلشي ثونيو أتهران كي آيات يو يمشن يفتير تونة يعني أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بني فائدة برفارك شامت صد كنباني مجلس مديسة عرب بيتي يعني مسيرة از ينش عش لكن مقصادي عش ني فيال قاثان كم كنوة ديسا كتابة كي اي مسلمان كي nuk ka fal ku ka ken djal, ka dek, ka knun qitab që kë nuk ka gjaiz me la, nuk ka gjaiz me ba qefen, nuk ka gjaiz me shtin vërt muslimanëve. Duhet me shtin në vërt qafira. Se? Se kë që kalan namazin, ashtë qafir nuk e bahet vërritije në vërt muslimanëve. Në veti, që ka thuti? Une i thash, qysh se ka arë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri në këtë zaman, ka kaldu, ka shku e zamanet mira edhe zamanet të keqe. Nuk ka bau akiti musliman që ka dek edhe kanë marrë dhash haku që nuk ka falen, nuk ka bau akiti mishti vorin me qafira. E kanë shti vorin e ti në vorët të muslimanëve. Edhe e prune këtë ajetin. O jetë tebe gajra se vinë mëminin. Unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa hëgjëllartë të mira, janë të kënoshëm janë. Lakin këtë mesele kanë marrë dhe janë nëshë, sa i kanë banë mukhalefet se vilin mëminin. U dhe në që e ka esë, e kanë ecë muslimanët, nuk ka bawa ki që me shti muslimani që thët la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka shti në vërë qafirave. Ka bawa ki që një insan nuk ka falë, e ka thirë khalife muslimanëve, ja pa falësh, e tak pres krytin, nuk ka bawa ka bunë mu falë, ja ka putë krytin. Ka dhe qafir, këta kanë qunë vërët qafirëve. Pse, nuk është mëmëcin një musliman që i besen Zotit Gjelëshanu e pejgamberi s.a.s. që e ka ba emër me falë namazin edhe e ka në zemër që e ka bërsh me falë, lakin nuk falet edhe e ban kabul me frut, me prejtë kërëjtin për mas mu falë. Ka nuk bëhet në akën, nuk hinë heq, por që këtë sebep kë që e banë kabul me mytin e mësë mu falë, kë është qafir. Ama një insan bënë aki herë është falë, bënë aki disa ditë për Ramazan ka një nuhë, kë nuk ka dalil që është qafir, por që këtë sebep kë kur deken nuk është i mështin vërë qafira, është bërë që këna mishin vërët muslimana. Ku që fjallja nuk është gjaiz me pru një tafsir të rije që s'ka kënë muslimanët i moqëm në kjetë udhën. Umur është në shala. Së në ditë ka thët Talha, është në gjallë për në Talha, po interesohet a është mirë ose dhe kërkon këshil a me mësu psikologi apo jo. Po vetë ke gjallë në sonë tëpë. Po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës, a një psikologi? Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës, qënë që ka shumë disa bahëse që vjenë muhalefet shëriatit. Ej që do më mësu ilmën nëfës, duhet me kenë hëgjëllar i mëthë, që kur të këtënën një mësire në këtë ilmë, e mërvesh që a i vjenë muhalefet shëriatit aja. Ilmi nëfës është si kur ilmi felsefa edhe ilmi mantik. Nuk është gja ilmi këtnu këta ilme illa për një musliman që është i fortë në ilmi shëriatit. Kështu në thojna gjova për këtë mesele. Që i bë një vasjet të djallit? Që i bë një vasjet të djallit që kam su tëb? A me bo istimran tëb apo që kam e bo? Në tëb medicin. Në tëb e nëfës. Ajet thanevije kam su tëb. Mirë për ta shkullia, po do me mësu, po vetë, a bën me mësu ilmën nëfës? Na për gjohab që nuk bën. Po. Këto është fjala mana adel që letë të bëjnë të mëm ilmën nëfës, ilmën me tëbë. Tëbë, medicinë. Këja është më mirë. Po. Se ilmën me tëbë është farë të fej. A kanë bërë njësa muslimana me kenë, jani, doktor, tabibë. Ilmë nëfës nuk është gjaiz, ilmë tëbë është gjaiz, është fardë për disa. Ha. Eshtë të. سوالي تريد بسط أبوت اتكاف نبرت جثة جميت يعني أبوت اتكاف نجث كت جميت أخو يوم شتو ثوين شم دساء الجلار لكن كأرض حديثي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح تكاثان لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى بورتوكت حديث نكاش جائز مباع اعتكاف نتيتر جامي تيان نكيان نيبيك تون الترجامية تكاش صحيح تكاثر في پیغمبر صلى الله عليه وسلم. صادقات الحط تهيئة المسجد أفالت طرى أكشامت إذا دريكس يعني ظهرت نكون كوشت أندالو موفال سي ذا كرسير أزاني كتو قادو مذهبة في علماء كالثان ديسا تي أجائز ديسا كالثان نكالجائز مفال تهيئة المسجد الوقت تياش مكروه لكن أي مذهب كثت أجائز تيكو مذهب أشت صحيح فرديسا دليل تيكن أرض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما يفورت دليل يعني مسيرة ينشوم اسمونا مفول الجنش ما يفورت دليل حديثي كثت پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كو حديث هد لمسيرة شم هلط نكدين كو حديث فتى مسلماني كورتين جامي ديتني جماس هذا خطيبي أشتو فول نكاش جائز منايتن بورفارا تفال درشات تهية المسجد نكاش جائز منايتن لتفال درشات مسني لترين تو كان تكاثان پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث كثر إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت كو حديث كالدني مسيرة تي نكشت جائز مبا أمر معروف النهي منكر تو كان تي أشتو فول هوجا نهتبة ديتن يوماس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا مساك الله بالخير. يا ليون. تهيت المسجد. تهيت المسجد. كو حديث يدوت كاثان نكاش جائز مبا أمر بالمعروف هذا نهي عن منكر تو كانتي هوجة أشتبا هتبة دي جماس لما ثانكو حديث فارجي أمر المعروف نكاش جائز مبا أمر المعروف كورتيت مسيرة تشتو انتيتر أنكا با أمر مفال درشات تهيت مسجد دل نتيجة كي مفعل درشات نتيت وقت نكاش جائز مفعل تيتر جان أشت واجب مفعل كدرشات لكن مفعل نافيلة نكاش جائز أشتو دل جوابي كي كور تيني إنسان جامية وكان كي أشت وقت كراهيتت نكاش جائز مفعل نافيلة لكن لا كبرج مفعل درشات تهية مسجد كو حديثي جماس أنبك الدليل كي أش ماي فورتي دليل كي نكاش جائز إنساني مهين جامية آمنايت ولو كي أش من وقتي كراهيتت إلا ما شتفال درجات حديثي أموم كي فين كدو رواية ني رواية ست إذا جاء أحدكم يسافت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس برتكت حديث يفت رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين një imam dhe imam që ecin me Kur'anën me hadith nuk ka mujt me marrë vesh meselen si kur që e kaldove të sparit që masi ka ban për nga me nësatër më emër me falë dyre qatë të kënë që ashtë hoqët të falë lakin emër më maruf në e munkar nuk ka gjajt me bëha nuk ka mujt me marrë vesh meselen që shtu ka metën habitin që ka thanë kur të hinë një musliman në gjamië një vakë që ashtë vakët i qërahetit nuk ka gjajt me falë edhe nuk ka gjajt me najtën ka me metën kam pse ka thamë për kamë e s.a. fëla e gjithë hëtë e usali rëkatin lakin kur kam kujtu vetën në hadisi dhe gjumas që pa thët emrë ma'ruf nuk ka gjajt me bëhë tu kënë që ashtë farz lakin mi falë dyre qatë ashtë gjajt ben ashtë wajib manaha në vakti që rahetit ashtë gjajt mi falë dyre qatë. Du më i kaldu një mesele që ulemat i fukaha kret medhebet, katër medhebet që janë, kur kalzojnë vaktet që ashtë më kru më falë, nuk e kanë ba adet më kalzua kur të hinë gjami di gjumas, e imami ka hyvin më mbarë, nuk e kalzojnë këtë vakt me ata vaktet që janë pensë, që ashtë më kru më falë, nuk e kalzojnë. Tu kanë që fuki hol duhet këtë vakt mi ba vakt gjashti pas i din edhe kjo është gjashti vet pse nuk ka gjajt e mu fal tu kanë që është hoxha tu ba hytë për di gjumas illa që dhe dyre qatë kur të marrë i vesh që ka vakt gjasht nuk ka gjajt mu fal në afire. Lakin pejgamberi ka thënë këtë dyre qatë ke i bërsh me falë e marrin dhesh gjohavin në shuarit që ka ardhë kur të ishë në gjamije cili vakt ashtë e ke i bërsh me falë dyre qatë mas më nejten illa mas i të falë dyre qatë. Të thotë e zani të sirë a është gjajt me falë dyre qatë të hija apo jo? A, në sualë nështë umor është këto ka një tafsilë kur është ezani muafik shëriatit nuk është ezan bidat atëherën është mushab me fol e me thanë si kur kithet muazini lakin kur tjet ezan ka bidat jani e qënë zanin e ule si me thanë që me ba dyzen jani e ke nuk është gjahiz me ba si kur që e zonë zani këtu atëherë më falë ma mirë se me nabë gjahabin e këti lakin ka një surat në ashofin gjamit ton që i falin di gjuma tash pa ju kalzaj disa her hin njeni da më falë adhin e zanin rrin kam nuk falet pse da me nabë gjahabin e zanin mësit me të rrisin finën me falë të hitë me zhjit. Kja është e nësh. Pse? Qënë që me nabë gjawabin i muazinit nuk është suaj, është mustahab. Me në ju hytë për një hoqës ditën i gjumas është wajib. Këtë që nalët në kam për me nabë gjawabin i muazinit. Kur bitërishet e zani, bitërish këmë i nabjabin, fillen hoxha me ba hytbe. A i fillen mu falë. Ja, e nuk është mirë. Qëtë sahat që hinë gjami, walo që ja fillen e zani me thirin, ma mirë është mi falë dyre qatë me najtën. Illa kur tjetë e zani, kur tjetë e zani vidatë, si kur që kanë dhërë më sëparit, ashtu dhe ma farë duhet me falë sënëtin e atëfën të jetin mëzgjidit, mës me banë veti me zhullë me nabë gjawabin e ezanit. A umërë është kemë se rapet, inshallah. Po, umërë është. Po, vetë fali pensë, hëtë këtu të këne gjikush ka leju nuk e në vetu lave të gratë. Qëka është tukë me Allahot për këtë mesele? Disa gjallarë të ne e kam bëgjajit me nukë. vetlat, grat. Ajit. Po vetat, çka është hukmi Allahut këtë mesela? Kë është një haram iron, a thoni ju, iron, qishtu, një haram iron, jani kabira min el kabair. Shafi Gëmeri sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, la'na Allahu namisat, wal mutanamisat, والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن كو حديث فتكي زوت جل شأنه إقابالا نت كي تجين سبي قراوة شباين إيباين سيثات الشب إنوكن إنوكن ننكثونا إنوكن كم هروش خثوين إشكولين إشكولين Ishkulli Mishgull Kishtu thojnë në Mishgull flokt Ka thamë për gëmën s.a.s. Këta gratë që ishgullin flokt Ja dhe shpektu Por misunit Si thonë këtaj Jetu Për kret trupit Për kret trupit Për këtuhit Për vesh Për dorës Për kamës, këtë jetë lëtë jetë, nuk është gjaiz mi hek, illa që të venë që ka naf izin për gëmës a.s. mi hek flokët, këta venë i dini, janë i muslimant i dini. Mësana i ka kaldru këto në hadith, disa që shkrujnë në trup një boj, Kujtajnë më mreqet tonë, s'ka kështu. Të pleqë nuk ka tri disa pak bënë. Una kur kem kënë më mreqet tonë, s'kene pa. Lakin këtu harapt edhe në Surie ka shumë. Edhe kja është një haram i madhë. Ka thonë një mesele qeter, kja të zahir ka kënë motit, lakin nuk ka kene pa në këta ditë. El fali gjatë. Shka dhe me thanë në faligjat Gratë motit Ka ken një moda atëherën Teshë alhamdulillah Nuk e kanë bo Kanë marë Në thojnë lim Shka thonë lim Mi brad E kanë marë limen E kanë zjenish Pe dhamit E kanë qirë Zotë i gjeleshenu e ka jërëtis Dhamin, një dhamit Nuk u pëlqen në grus Dhe mi shil që shtu si kur qeni Që i ka dham të kështu bas Janë një dham i ba Dhamin mat bukur Sa ka e rëti zoti gjëleshen ho Por që këtë sebeb Ashtë shumë një gjunah i ma Masi e ka fol Pegame e s.a.s. Të sene ka thal në fund të hadithit Por shka i ka bona në të zoti gjelëshenu këta gjinsa, pëse ndrojnë jeratisën i zoti gjelëshenu. Në Kur'an sa të zoti gjelëshenu, hadha khalqullah, fa aruni madha khalqa lëzina min duni. Thet fa të barak Allahu ahsanu khalikin. Nuk mundet robi me ba një sen ma mirë sa ka ba zoti. Kur dhe mi ba e ma mirë se ba zoti dhe me thanë që është ma i mathë se zoti por që këtë sebeb është këj gjuna i mathë shumë por që këtë sebeb mi zhullë flokët është haram i mathë Suali 6 thot musliman thot janë nda në shumë gjemate dikush thot se në këtë ndamin shumë gjemate ka hajrë sa është e vërtit kjo fjallë Kje fjallë është dushman me fjallë të zotit gjëleshanu në Koran në hadithet pegamerit a.s. Kje fjallë vjen dushman këtu në kretë. Pse? Zotit gjëleshanu ka thënë në Koran Kerim Vëla të kunu minë mushrikin minë lëdhina fërraku dinahum wa kanu shia kullu hizbi bima lëdhejnë farihun. Qysh mundet një musliman me than mu shpardue ëmeti islamietit ashtë ma mirë se mu bashkue ما بعد كه نقبات أصل شريعت أصل من تعش دريت ولا تكونوا من المشركين كافرة ينبا شم فيركة سيكون شيء كابا بيان في غمية صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح. تفرقت اليهود والنصارى، تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. كي حديث أبن تفسير آية تيكالزو آية سبارت كافان ولا تكونوا من المشركين يهود ينبا شطلتني فيركة شكورت ينبا شطلت دو مسلما كان مبا ما تفرني شطلت تري لكني أشن أذر دريت شطلت دو يعني أوذ اشترامت. أكن بيت في قمية صلى الله عليه وسلم أيا فيركا كي أشن أوذ دريت سيكونمي ماربش كي أشن دريت أيا شكاكا علامت علامت ساي كي أيا كي إيد سيكون كي قمي إيد سبيتا هذا صحابتي مي أتش نكش مسلما عالم يعني صاف دبق مفول فيال تآمل سمونا مثلا إلا أي كثتي كتا جماعة ينش بردا كي أشمير أشهير كنو كاشت آلم بوركتا آيتت بوركتا حديثت بوركتا سبب دوهت دائما ممار بشت أوذر البيغمير صلى الله عليه وسلم كي كاكان كي تأوتو إيش قرم ايس نه شكور اي شكا ايس ان قرآن سجوت جل شانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قصان في قمية صلى الله عليه وسلم يحديث قول كاقنون كتا ايت قصان مسي اكاشكرو نيفيز دريت انتوك او مروش كيف يال نيويز دريت توكن دريت الأجيات دريت الأجيات مثلا يكاش كروه دا فيزة شكورتا وكل فيزة دريت الجيات اذا كاكنون كنت آيات تو كان سياش تو إس مقيفتني تيه دريت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كشتو يقضى تصوير صحابة شرياتني زوت جل شأنه دوت مئات دريت أميلان أوض كيان يمين يسار مثلا قالهان هذا صراط الله كي أوض زوت كي يبن آمر مئات انت كتا يان أوضة الشيطان بر جيس كروت ني او تكسينه كان شيطان يصير كتاش ينتو ايتن او دريت كوفاشكوني كل دوني ميمريه كغاش او دجات كني منو باش كتاش شيكوني كتا او ديان شكورتا هايدن كايا حد في غامي صلى الله عليه وسلم ما سي بسوني سكتيان شيطانا ايش ني سي كل شيء مار او دني دريت ما ايت ستيكيا يو مرين جنتني زوتي جل شانه كل حديث ما كنت آية بيكاتونا آية حديثة كي أبن بطل أتفعال كي أثوين دي جماعة سيكور أخا مسلمين سيكور جماعة تبليغ تفعال ينبش سنكون كنوة قرآن سيكور كي كابا بيان كابا تفسير بيغمير يون عليه الصلاة والسلام كيف جواب هذه السؤال؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال اشتاد A është e mundon që këto 7-8 grupa, të cilët ka përmend Muhamedi a.s. në hadith, me punu bashk apo më bën një? Që është pasen? A është mundon që të 7-8 firka që ka përmend Muhamedi a.s. në hadith, me punu bashk, a më bën bashk një? Këta firka që janë 72, këta kujtej në qofë që e kanë lanë udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këta nuk mundën mu bashkohet, qënë që haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me shka vjen fjala kashi gabimit që ashtë e vërteta? E vërteta? Nuk e di këtë fjallë. Haku? Haku, harafja. Shkurt janë këta që janë e kanë udhen, i vjen dushman që tër udhës, nuk është mumkin me ba mu bashkuve me esë bashk. Unë të qaldre një sen. E kërë muslimin thojnë nuk është mumkin satë me thirë halkun e me esë si kur që thoni ju. Qëka thoni ju, që ashtu ashtë. Kështu thoni, disa fjetyni që kanë marrë vështë halkun që e kena na. Lakin nuk është mumkin halkun satë me ecën këtë udhë, se kja është zërë shparit, e dyta është udha gjatë, si kur që ka thanë në hadith për gëmërë së asëllëm. Por që këta do një udhë shkurt, udha shkurt, është i kur që ka ba për gëmërë së asëllëm, të thujirë, yani nuk është udha zotit, është udha shejtanit. Por që këtë sebeb na, e kene ba të gjyrybe këtë punë, gati 50 vjetë janë, nuk është mundin mu përfjekën ej që dhe me ejtë si kur që ka thonë Gjotë e Pejgamberi, e ej që dhe me ejtë si kur që thonë ukhwan muslimin. Ukhwan muslimin e kanë davani tyne me mledhë halkun si kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e ino. Këll min aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë a është Hanefia, Shafia, Malikia, Hanefia, thonë kretë janë muslimana. Sufije, Selefije, kretë janë muslimana. Dhe banuaki banë Kabul me kënë Rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin më përfjekën eqi dhe me eqi kur që thonë Zotë e Pejgamberi, eqi dhe me eqi kur që thonë ukhwan muslimin. Ukhwan muslimin e kanë davani tyne me mbledhë halkun, si kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e ino. Këll min aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë a është Hanefia, Shafia, Malikia, Hanefia, thonë kretë janë muslimana. Sufije, Selefije, kretë janë muslimana. Dhe banuaki banë Kabul me kënë Rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu është kretë thonë la ilaha illallah, lakin gjithë kush e banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsir i tjerë. Por që këtë sebeb, nuk është gjaiz me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që edhe në udhë drejtë, nuk mundet me ecë në udhë shkurta që ka kaldu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe e që dhe me ecën këtë udhë shkurta, nuk mundet me ecë me ata që ecën në udhë gjatë e drejtë. Kështu është jo avisë një sualë. Pasat se e sali tëtë, të gjithë këto thyrë në Kur'an dhe Sunet. Po më interesom, cila është më të vërtetë në Kur'an dhe Sunet, cili gjemat është i shpëtu? Kja është fjallë. Na e di në bashkë mirë që nuk ka një gjemat që është një hezëb, që i thëtë jam hezëb muslim, illa thëtë unë jam Kur'an dhe Sunet. Lakin kja është fjallë, një fjallë që nuk e besenë, i zotë ja saj fjallë me punë, është fjallë shkanë me erë. Ej që dhe mi mardhesht kush është në udhë drejtë, a është në Kur'an e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngojë gjithmonë, thëtë ka thënë zotë, ka thënë pejgamberi. Alamete i dytë, thëtë kja është sunnet, kja është bidat. Ej që i ka kësa dy alamete, që kërë që ashtu e që në udhe drejt. Amma ata që i thonë na do në huqë për më kanë në musliman, edhe vesh teshat që kur që veshin qafirat, rrunë me ekran, gratë të në dalin shblut, e da akhiri, këta nuk flasin fjalë drejta. Lakin fjallin fjallin mi mashtru halkun mi than hajdeni tëna sëna jena në Kur'an në sunnet. Zoti ka than në Kur'an Karim, ja ju e ledhina amenu, lima të kulu në ma la të falun, kebura maktena inda Allah an të kulu ma la të falun. Kë ajet fët i nëp zoti gjillëshanu vaz me të islamijet të fët që thoni ju fjall vjen këja fjalla dëshmën punës të tujve, jani punoni aksin që ka folni, kur doni me fol drejt dohet me eti drejt, ama fjalla drejt puna shtremt ja nuk ka gjaj. Këta gjemaat që thonë në jena kretën në Kur'an në sunnet, kja është fjall në thojna këta mufal nuk din mufal si kur që është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lani mesele të tjera, qënë ai që nuk men hadisin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me dit qysh ka ken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh afal, qysh ka rinue, qysh ka ba haj, qysh ka ba umrit, si ka ba tërbjet gratë tia, smet tia. Ai që nuk mën në sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk mundet me ecë në sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por që këtë sebeb, ikhwan muslimin, Hizb Tahrir, Jemaat Tabligh, nuk mundën me thanë hoxha jon, alimi jon, ash filani, pëse nuk kanë alim. Kretë janë të rije, kretë janë të rije, kretë kanë, yani, si me thanë, uzdaj me ba për i gjatë Zotit, lakin nuk din me ba si kur që dhe në Zotit gjelëshan hu, pëse nuk kanë hojsh me imsu kjus ka e së pegamen së asëllëm. Edhe kja mesele, shumë mesele madhasht, vetëni këtë jeni me akhwan muslimin këtu, dhe jesë atë jenë më mleqet, kush është hoxhë jo që i merë një jo meselet për tynë, nuk ka në hoxhë. Të u kanë që janë 70 vjetë kur ka kanë i pa kry të tynë Hasan al-Banna, rahme Allah, dhere që tash një hoxhë alim që me marrë vesh për ti halku shëriatin që se kur që ka në përgjëme së Hasan nuk kanë. E kërë për ashtë fjarë që i thojnë në jena në Kur'an, në sunnet. Për një qajnë tash. Të njeve për thonë Jusuf Kardawi është alimi jonë, alimi madhë Jusuf Kardawi për njeve. Umur është vetëni, a është alim në hadith? Vetëni ata që thonë hoxha jonë është Jusuf Kardawi. Jusuf Kardawi është alim azharije, nuk është alim selefije. Jusuf Kardawi me kanë që kishtë të kanë alim, nuk kishtë të lypë pe mektabë islamijet me ba vetën të khrijgjë, me kalzu hadisët qili është sahih, qili më kështë sahih, në qitabin që e ka ba të alif Jusuf Kardawi e ka bu amnin al-halal wal-haram, ju adini këtë qitab. Me kanë që kishtë të kanë ej alim, nuk ishte ba yani hajet me lypë pe ati që kam ba intifak vetën me të me ba të khrij kitab halal e haramit që ka ba të alif Jusuf al-Kardawi. Jusuf al-Kardawi është fakih azhari, nuk është alim salafi. Por që këtë sebeb kalzen disa herë fjall që i ban mukhalafet shëriatit kretë, set me knue, musika me bon, zhjithë shah, aska, gjuna aska, e ban taklid ابن حزم الأندلسي سأي كما حديث انتقاء أرض بخاري كما تضيف كامار يوسف القرضاوي كت حديث تي أش ضعيفة كفان أش حضل مكنوة موسيقى مبا دجن زي أشكا هنا دي باش مين جنتي كان كان باش كان المجلس الأعلى الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كان فول كان بس هو شم وهذا كتابتوني كم كنوة نشوف كيسون كو أشت عالم كنو كشت عالمي دنياس أشت عالمي أخوة مسلمين أشت فرقتو كنت سبب دوت مبا ملاحظة كنت مسئلة شكرتش مثلا يوسف قرضاوي أش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبان كش اعتماد انت إلا كتاتيان حزبتي حزب إسلامية تسكا مسلمان تكريت دول مكان يفيال كوتين أخوة مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار تيني هول كي أمر دين أذا علم بي كي كان مار أتا تبارت سيقول أبو حنيفة مالكي شافي لاغني يوسف القرضاوي نكاش كسو كي ترجعون تش دون مي بتيرو تش كجيرت شكاكي تش نسوال صباحة رقامي نعم بعدي ديرين ديس خلق فتات që vetët më intereson nëse ka mundësi diçka për gjematin e vllazëve musliman. Po do me ditë vllazët musliman si kanë filluar, çka kanë menaxhin e tyre metodën e punës. Vllazët janë musliman hakikaten një surë të shkurt është në Kur'an Kerim Fatwa al-Asri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سبارد جهتي لمسلمان أكا برش بمار رشت إسلامي بمار رشت مير شهد مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سدوهة مفال سدوهة ممار أبداس سدوهة منينوة كريت أركان إيمانة إسلامي دوهة ممار غش مير نكمورا غشكتا توبا يسممار مسلماني نمذهب تكتون كتر مذهبة أم إلى قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية كيتر ست يم مالكية إتريت ست يم شافية إكاتر ست يم حنبرية كنوكاش إسلام تمام هاش نقصان أي شيء تم إمار وش إسلام تمام دوهت ممار في قرآن في السنة تقتر مذهبة جيت تيني مذهب كا صواب هذا كا يانمش جيت تيني مذهب أي شيء دام يمر رشد إسلامي مير أمر كيات صواب كي أش انكريت مذهبة ألان قبيم كي أش انكريت مذهبة سي أش ممكن كم يبا طبيعين وكاش ممكن كم يبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا مكان طليبة تي البيت عليم أذن سوهة بيتية ما ستمار الغش مسلماني إسلامنا إيماننا تي مير دوهت مبنوة متكاكاقنوة شكا مار غش دوهت مبنوة متى يا غش ممسوة بابون مثلا صوت الزوت جل شانه وثات وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة أكما ورش جيش مفال سيكورتكار القرآن السنة لكن نكفالت s'ka fajde për këti mësim. Ashtë zëjin, e ka marrë që i thot, Zoti Gjeleshenu më thet, va atu zëka, nuk e nëpë zëtjatin, kë nuk është mësini mirë. Që ka të mësën muslimani duhet më punu me te. Kur të marrën dhe shtë islamin, islamin e ti edhe imanin e ti, edhe punen me që ka marrë dhe shtë, vjen u dhe mësasaj u dhe ka me mësu halkon. Që kja është marrë dhe shtë për surët e nësër që e kalzohë së parit, inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu amanu duhet me marrë vesh që është iman wa amilu s'salihat duhet me punu me qëka ka mësuhu kalzume wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr kja është fjala që e lidh muslimanin me muslimant që janë vlazin ti në islamijet. E ka barë që kë musliman që është mësue, edhe banë punë me që ka mësue, me ba të wasi me musliman të bilhak. Që ka dhe me thamë bilhak? Janë i nafin nësihat që i shoqit, që i me edhe në udhë drejt që është hak, edhe me ba thabër që kanë me eqin që këtë udhë drejt, që nuk është këdaj me eqin drejt. Që kja është wajibi e muslimani që da me lidhë vedin me shojtë të tije që do me eqë që kur që ka ba emër Zoti Gjeleshenu e pejgamberi sallam. Që këtë surët duhet më shtinë më në mirë që në që i kam ledhë që ta kawaidë që ta usullë që alladhina amanu duhet me marrë vesh qka është imani wa amilu salihat duhet me punu qka ka marrë vesh mëse nëni mës midan halkun në dalalet të bajnë qatë dënja të vasov bil haq o të vasov bil sabër janë i kalzon hakun shi qoqit që i e kanë bash me eqen mëse nëni i thonë shi qoqit kene me ba sabër se nuk është kadajna me eqen u dhe drejt që në ka ba e mërë Zotë i Gjellëshenu. Qështu është? Hoxha, gjopi shumë është i mirë, por e ka kasbin që vetë për i khuanë në muslimin. Jani, thotë, me të regu di shka ati që vetë për i khuanë në muslimin. Jani, si ka fillu, shka bëjnë, si punojnë, tek punojnë, se kanë sahih, se kanë sahih. Në kua muslimin nuk kanë sahih, illa fjallën që i thirin halkun me eq në islam mu mledh në islamiet lakë nuk i kalzojnë halkun që është islami nuk i kalzojnë që është islami është islami si kur që ka thanë Abu Hanife është islami si kur që ka thanë Maliki është islami si kur ka thanë Shafia si kur ka thanë Hanbelia nuk i kalzojnë halkun e thirin në islam, qëka është islami? Valla, gjithë kosh për josh, e që ka kamësua. Në suri e ka një mithal të bukur. Thonë që një për muslimanëve që nuk është alim, është jahil, lakin ka hararet islamiet në zemër. Tu e që në udhë a përfjek me një jahudije. Ka pas thiken, shoni ju thiken, ka pas thiken këtu në gjaptije, ka marrë për teshët ti këtu të qafja, i ka thonë këj muslimani ati jahudit, velen, eslim, vele këtel tëk. Jebanu musliman, i thët jahudijës, jesë pëtë myti qitash, ajtutët, dridhët, thëtë, ja, më falë, që ka me ba, thëtë, vëllaj, nuk dhije. Nuk dhije. Fjallë ka i bretë në ta. Që shtutësh, kretë gjëmati që janë në tokë, në dënja këtu. A thojnë, islama, islama, islam, shumisa të tyne nuk kalëgjohën që është islami. بل اكيني مي مارفشتي نوكا كان مارفشت حراب ديري كتاش تي مفير بيغامير مثال يا رسول الله الشفاء كانو كجايز كاش حرام دوت ميليب في زوتت يا بيغامير صلى الله عليه وسلم يا سمبا نذر بيغاميرت ورد بيغاميرت ورد أبو حنيفة ورد عبد القادر الجيلاني كتشيان أولياء ما با بيه ما بسوء أتشيبان بيه ما أولياء كريتان شركيات كتهربت إبان كتسانة كنو كان في إيمانت فأتشي نو كان هرب كان مكان ضلالت ما شو مثل كتشيان هرب كتمسينا أخوان مسلمين تشيتر جماعة تبليغ حزب التحرير نخي كالزون هيك إلا نهالكن ضلالات فرشكو سببنا ثونا مس إيسني مكتا جماعة إلا ما آمن يوين مسلمان أذنا ينا مسلمان لكن ناكينا شيف منا كالزو تشيش قائد في قمية صلى الله عليه وسلم تشيش قفاس اعتقاد أشتو ناكينا شيف ما إيسن نكمار الجواب أخوان مسلمين كان شايفين فشمهين برلمان هذا مثلا دون هجومة إسلامية هذا شم دي سافيات إيشوين هذا اسمونا مبان جيان بسا بسا نوكا كان با ثانيو بوبلين نوكا كان با بوبلين مسلما بسم الله. أي مسلمان ينوكا كابسو ديني نتيجة سبارت أدويتا فظونا كامسو لكن كامسو ميبنو كورد باعت هجومات إسلامية كان مبا دشمن ما هجومات إسلامية كتا مسلمان بسا نوكان با تربية الإسلام ونكام ثانيا حزب التحرير ما ني سبب كي نكدين هالكوشيش كان با هجوميت إسلامية دون مشيد قرار إسلامي أبن هرم مشيل هانة هاثوني هانة خمارة نكبان إطاعة هجوميت بسا ست أنا دميتوه أنا تشنيزت بيت كي ريسكو يمتي كي تي فين أي شيء أمسو مبا مرابا ربا مهار هرم أي شيء تشيكا قروية نكي أمسو مملية نكاش خلايمي بيتوه هجوماتي تشاميتي دوت مكان مسلماني مسلمان كي مئيت هجوماتي مدينة إسلامية تقلاي شنو باين اخوان المسلمين حزب التحرير السلفيين كيشتو اباين تطبيق اسلامي برمي فيتنتيه مثلا يفين زمان كي مونن كردون مشيت مرت مريتي ما ايسي كل شكبا امر شرياتي اتصور الحمد لله شكا ارض شو مرتي باني هجم شكور شي دوننا اما اتاتي نو كامسو ما ايس مفون نكبان كبول كنت مريتين كي إيش كي كل شكا با أمر زوتي بيغمير صلى الله عليه وسلم أو مرضى الجوابي؟ كنتر يا توجد سوالي ذايت بصد جيثا شتو دشوية دي بر جماعة التبليغ بتم سكتو كشا داوش تتسيكي سكام دجو نكاسيت انسيرين فلات أو بكر جزائري رشون فيها تمية فلات بركات جماعة بصد بدو ما دي بر جماعة التبليغ هات كانين كاسيت شريط سيبقى ذلك لفظه شو بنواكي يقال لفظه لكن هنا كويتاي شريف ديمي أبو بكر الجزائري كتا جماعة التبليغ ني آن يد جسسين آن يعني مثلا لو نفهم كي تاكي الكنفاء يعني الدريت Yani kançeyev me ezin şeria. Këta nuk janë sikur e khuar muslimin edhe Hizbut Tahrir. Këta janë ma mirë sa ata, karshi që punojnë me islamjetin që kanë marrë vesht, punojnë. Yani meselen rralë për tyne që runë mjekërën, rralë për tyne që vesh teshët e qafirëve, rralë për tyne që nuk falin gjamië. Kja, yani, kja shto është tamam, yani. Kujtaj që Ebu Bekir Gjizairi, për që ta mesele, i ka livduë këta. Lakin, kujtaj që Tur'an, nuk mundet më thonë Ebu Bekir Gjizairi, që gjemaët të blikë, ka gjemaët, e kanë akidetin, si kur që selefijinë. Selefijin në dunja kutë shkash, nuk mund është me thanë që këta ka një akidet dushman atyne. Nuk ka kështu. Në selefijin ka në akidet një pse, që në që këthojnë në Kur'anën sunnet, nuk ka dhe Kur'anë, nuk ka dhe sunneta. Lakin gjemaat të bligë nuk janë kështu. Pse? Gjemaat të bligë, me lanë qëtë livdim që une i livdoha ata me qëtë, me lanë këtë në anë. Gjemaat të bligë ka për tyne që janë hanefije, ka për tyne që janë shafije, bëna ki ka për tyne që janë malikije dhe hanverije. Qashtu që janë mësue, qashtu bajnë. Nuk ka një fiqir, nuk janë mledhë karshi Koranit e sunetit pejgamberit si kur janë selefin. Nuk thojnë me thërën Ar-Rahmanu alel arshi stawa, janë i Zoti është nëltë si kur që kanë thënë ulemat të parit sahabet e tabiin ila akhiri, thojnë Allahu alem. Nuk i besojnë ahadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thëtë me thërën ربنا كل ليلة اسماء الدنيا ثوين الله لم يشكاكا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمون مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة تبليغ يان سكور كي أكا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمون مثلا نشتو لكن يقال يبدو نيان سكور كي كالزوابتا Shubes ka që këtan këtë an janë mami se gjemaat tjerë, lakin nuk janë udhë tonë. Qështu duhet mi marvash mësjenin. O bjadhe qadari kifaja, o alhamdulillahi rabbil alamin. Për boja, për flok, për qika ere për bur, qëfar janë hukme? Shkurt. Për që më thuti për boj, bjani al-hinna, al-hinna, al-sabëk. Dhe nëmi, ke më kësat që gëtë? Po, po, këneve ka... Ka të në, këme vjetë. Dhe, ba, alë. Ska hina jasë. U mërë është, unë ka më kësat khidab, khidab bëllu anë arbije. Ti më thu, shqip boj. Na i thonë boj kësaj. Lakin harapëshë nuk i thonë kësaj khidab. Mjekrën kur du mi bang une me qëtë boj që pëthu si boj une nuk tham dhehen të lehjeti lakin tham khadab të lehjeti o mërë është ti tesh edhe kur du mi boj krytin nuk tham vetën dhehen të shari wa innëma صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمارش بيتيت اكي مقصد مسؤال تم كي اجائز ونبثام تشفيار هراف شفر ممارش سيكورتي اتي تيين ترية نكيني بان فلاك سيكور انا فلوكتي ميان بان باردة A është gjajtë për ty, mi ba sabër shqyp që pasu që mi ba me boje ulau që është boje hinna a ke më kësat që ta boje që ka ndalë të treja që ka ke më kësat atë boja ke ndalë të trashen ka ndalë treja u mërësht a ke më kësat që ti jëse ej, jëse ky mi ba flokët me qitë boj që ka dalë tesh po thëm gjitha cina boj që e keni pa e ka dalë në këtë zaman është gjaiz për muë nuk është gjaiz për juë është gjaiz për plakën teme nuk është gjaiz për grunë tëne të gruja jeme është plakë si gurune gruja jote nuk është plak është reje si kurtije madam flokt hala nuk janë zbardhue nuk është gjaiz mi ba me hinna jose mi ba me këta buhe që kanë dalë tesh a u murvesh këthohem e tham që une mësi janë plak a zbardhu mjekra jeme është gjaiz mi ba këta bojët kret illa që ka është bojë e ziz illa ziz a pse pejgamberi sa sënëm ka thënë dy hadithë kur pejgamberi sa sëllëm e ka qil meqen e ka hi e ka mshi qyfrin ka ken meqe babaj Hazreti Ebu Bekir Sëddik ka ken aty e ka prunë gjali ti babën ti të pejgamberi sa sëllëm e ka pa pejgamberi mjekren i babës Ebu Bekirit dëbarë sikur katuni sikur ja kutun që i thonë sikur leshe ja nuk është leshe pamuk sikur pamuki i barë e ka pa pejgamberi sa sëllëm mjekren i babës Ebu Bekir ادبار سيكور فاموكي يقاثان غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد نروي يعني كنت ادبار ضيم كي كان ميكر لكن لقونه في الزيزس كواش حديثي بارب حديثي دوت ست في قمي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة بلوم بلوم ذوني بلوم يو سافيتك كم فولك تفياس بلوم بلوم ديسا بلوم كان يكتو زيد تشتو Fëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më ardhën këtë ummeti ti disa akuam i napin bojë djez flokëve tyne mjekras e së krytin ka havaselit tajr janë një djez si kur kë visje ka kë plomi nuk e marin erën e gjennetit jani të më tha nuk hinë gjennet jani është një haram i fort shumë shkurt këta boje që kanë dal kret është gjajz me i bojë në kam kans thoni kanë ju në kam të kans illa që ja bojë që të ne bojë zez kë është haram lakin për kë për plak për që ati që ka fidu flokës mu vanë zbarda ama për që ata që janë tri si kur që bajnë sat disa gra këri një emnin baruka ata që janë disa kapuqa me flok sat me flok zeza nesër mas nesit më më flok sikur flok të tyje, sikur si më thanë dhahab altun altun sikur altuni her her disa këtu djezet barë dhe ndiska, kja është haram. Pse? Të gjirë dhe khalqillah, edhe nuk është sabëg, nuk është ba plak, është arje, lakin për gjithë dhe më kaldu një boj të arje. Kja nuk është gjajz. Shkort një fjalë, me nëru bojën e barës, kja ba plak, me eji boj është gjajz, illa bojën e zez. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. شيخنا قبل ما يذهبوا الاخوه بدي اعرف وضع الاسدال شيخنا وضع ايش الاسدال سؤالي نمضيت صوت اشكافت الباني فر ليبن حياه الصحابه ذاكر مؤلف شيمتارين اكتي ليبر اكافا اكاشين في علماء السلف الصالح يعني اكافاس منهج السلف الصالح اخويا نكافاس هذا نكاش عالم شي الدين Cili rivajet është sahih, cili rivajet nuk është sahih. Lakin kam lehet për këtu e aty. Qka i ka ardhë për para synit tije e ka shkruhe. Për që këtë sebeb ka ra në qitab tije sene që nuk janë sahiha. Këtër gjë. Thëtë më intereson se në cilin vend në bot mësohet ilmi dhe jetohet e ilmi. Do me ditë ku ka ilmë sahih edhe ku jetojnë muslimantë me këtë ilmë sahih? Satë ilmë sahih shumë pak ashtë në dynia kretë. Lakin mëmleqeti Saudia ashtë ma mirë të mëmleqeti të qirë. Atje ka disa ulema që ka në ilmë sahih që e kanë marë për Kur'anit e për hadithit për gëmë e s.a.s. E qëtër njën që ka ke... Këtë të forë në gjë përve në Saudi që është ilmi sahih ati pak ka... E që ashtu, ma te për s'ka. Po vetë, po thotë, a ka në Bosnë e gjihad? Po vetë, a është lufta që vëvot në Bosnë e gjihad apo jo? Kur një vend, një mëmleqet që janë halko muslimana, i ban dushmani hujum atëherën e kanë barqë kërët musliman që janë atë mëmleqet me ba luft me dushmanin sa të mundën kërët hëta gratë duhet me ba luft por me pështu vedin që mas mu ba asir më ra në dorë dushmanit. Mësë në dhe më thanë një fjalë, që kë gjihad i thohet e ka emnin harapshe gjihad difaj. Gjihadi është dukisma, gjihad difaj, gjihad hujumi. Umbrojt, murujt vetë. Në ba hujum për mi dëshman për mi ba islamietin atën atë mund në qëtë mehim islami a mi shi halkon në din islamietin në gratë që nuk din shëriatin fol një sahat më burin kër i thëtë burin salamu alaikum nuk e këtën salamin pëse nuk është gjajdh. Po ti një satë për fletë me mua. Po. Qënë që kepa në aki shumë. Që ta gratë që pa veçin për disa mesere, shumë mirë bajnë që pa veçin, qënë që burat nuk pa mësohen. E kur shofim një grua pa vetë, thona, na, alhamdulillah që pa vetë pa mësohet. Lakin pëse nuk pa mësue që e ka bërqë, me këthy gjoabin i salamit kur i thëm vetën në fund gjoabit salamu alaikum nuk thëtë u alaikum salam se është marë nuk alë gjajiz pëtë një satë për folë më mua edhe ke fjalë me gjumla e na هاي بتيتر جهة كنت تقول هجا بر جهادي أشت دوك اسمه جهاد دفاع جهاد هجوم كور دمبان دفاع هجوم كتو دوهت مبان استعداد كي مونت كو جماعة مسلما كي دون دمبان هجوم برمي كاورن برمي شكيت دوهت مبان استعداد ديريشي تموشت مانيا امريتت كي مونت مبا هجوم امي مويت دشماني كور نكابان كت استعداد نكاش جائز مبا هجوم اما جهاد الدفاع كتو كتفصيل نكبين كتفصيل نكثوهد ولو تسكي بوشك اثوني بوشك ولو تسكي بوشك ندور مبا لوفت من دشماني كي نشكب كي نيغور شكات مونش مبا لوفت متى تيكوش واجبيات نكدوت مبريتن مبريت بناكي اي بان هجوم بان يعني مسلمان كريت شكول شي بابا تشن بوسنا دو مثاني مسيرة تيتر فاتاتيف كور ديسا مسلمان باين جهاد دفاع أكان كيت مسلمانات واجب مينيمو كتي جماعة مسلماني كي دشماني كبا هجوم تقتونة أكان واجب لكن كور باهت كور مونت مسلمانات مينيمو أتونة كي كان با دشمانات هجوم تقتونة كور تيين سي كل كافان پیغمبر صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كورتيين مسلمان تشتو أبوين أتواجب منمو هذا كورتيين مريتة مسلمان نكيان دور دشمان تش مع الأسف صوين هرابشنا نكمون مريتة مسلمانة ميبان دفاع مسلمانة إلا كورت مارن إيزن في دشمانت برشكت سبب تش إشف فلسطيني تيانكتو باين لوف مغور تو كان تي دولة إسلامية تيان أكلتونة نكني موين بسا تنشي نكان سيمثان شوف أحرار تلير ها؟ نكان تلير نكان تلير إلير إلير يان تليذن نكوش إلير إلير تشتو بوكتو سواتش بوسنا يعني أكا ني مسألة شم تكيتش بسد فكريت دولة إسلامية أكالان بيتم كي كنت فيالونا فاتاكيف مكالزوة كي نقاش جاهز ميلان مسلمان مبالوف تذش من دشمانين كريت مسلمان كان برش منيموه لكن كتاكي دو منيموه نكيان يعني تلير يعني تليذ من دشمانت مع الأسف كي ترجع مشبو فات ديكوش مسلمان واتيان تنا تشيسكا لوفت أبو مسلمان واتيان في عرب بذات مشكو نكثر بيت مشكو كوش كنتي أتاتي دون مشكو دوهت ما كويتو تشيشكوي منمو مبشتو أت قوم أيس الشعب في دشمانة لكن ني دو ترى ني سين دو سين ني مي دو مي دول ما با لوف ما بوش أتباين لوف ما طيارة ما دبابة زيشكا بورتكو سبب انا ثمتي انك كان برشك تا مسلمان تيان افراد نيكاني نك كان برش مشكو كي اشواجيبي هجومات مسلمان تيان كور المهجومات كي أكاين كويتن اندور نكني موين أتوينه كتا كي يان ويتم ني دو ترى نيشي نمي اسمون مباجيها كوي تايب كورتيت مسيرة كشتو نكا كان برش مني موه هجومتا كان برش هجومتن أتا كان مفاجه دوان بي زوتي جلشانهم ديت كياميتت. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. تيتريو أرجو أتنا من كوسوف أشت نتصوب ننصر بي أتوان شبتاريا أتو كان ديشت موبو جمهورية مير بوسترب نوكي كان ظن إذا إذا فكابوس مواجهات سن فلسطين ما قرزي مثلا أتاش كريتار تفوقلت يعني ديمقراط. إذا كان فهم فوق